ก็ความในกุฏกนิกายอิติวุตกะตอนนะครับมละสูตรข้อ268ดูความภิกษุทั้งหลายอกุศลธรรม3ประการนี้เป็นมนทินภายในคือมนทินของจิตเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นข้าศึกภายใน3ประการเป็นไฉนคือโลภะ1โทสะ1โมหะ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอกุศลธรรม3ประการนี้แลเป็นอมิตรเป็นศัตรูเป็นเพชฌฆาตเป็นข้าศึกภายในเลี้ยงกันมานานเนาะเลี้ยงอมิตรนะเลี้ยงผู้ที่ไม่ใช่มิตรคือโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับเลี้ยงคนที่เป็นศัตรูเลี้ยงเพชฌฆาตเอาไว้นะครับแล้วก็เลี้ยงข้าศึกนะครับพอไม่ได้เจตนานะครับมันฆ่าดีนักแลนะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าโลภะนะครับคือความโลภเนี่ยนะให้เกิดความชิบหายความโลภทำจิตให้กำเริบชนไม่รู้สึกความโลภนั้นอันเกิดแล้วในภายในว่าเป็นภัยคนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์คนโลภนะครับย่อมไม่เห็นธรรมเรียกว่าสำนวนบอกว่าคนโลภย่อมไม่รู้อัตคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมโลภะครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นนะครับนี่ก็เป็นคาถาที่ควรทรงจำนะครับไปท่องเอาไว้นะครับเวลาโลภะเกิดก็สาธยายเลยนะครับผู้ใดละความโลภได้ขาดย่อมไม่โลภในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโลภอันพระอริยมรรคย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนหยดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นนะถ้าหากว่าผู้ที่บำเพ็ญอริยมรรคละโลภะได้เนี่ยนะก็เหมือนกับน้ำที่ตกจากใบบัวเนี่ยนะไม่ติดไม่ซึมไม่ซาบอยู่เลยนะครับอันนี้ความโลภนะโลภนี่ทำให้ชิบหายความโลภนี่ทำจิตให้กำเริบแล้วก็มันเป็นภัยที่เกิดในภายในเวลาโลภก็ไม่เห็นอัตถะอะไรเลยนะครับอัตถะในโลกนี้เป็นต้นเนี่ยนะอัตถะก็คือประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเป็นต้นไม่เห็นสักอย่างแล้วก็ไม่เห็นธรรมะเพราะฉะนั้นพอความโลภมันเกิดเนี่ยมืดหมดเลยนะครับมืดในทางพระอริยเจ้านะแต่สว่างสวัยในทางวัตตะนะครับนะเช่นความโลภเนี่ยนะครับเวลาเราอยู่ในเสนาสนะอันสงัดนี่ใช่ไหมครับส่วนอกุศลวิตกโลภะเกิดขึ้นมาเนี่ยนะในทางสมถะภาวนาในทางบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยนึกไม่ออกเลยนะแต่ถ้าในทางเที่ยวแหมในทางสังสรรค์เข้าเมืองชมโน่นชมนี่นะครับมันมองเห็นสว่างสวัยไปหมดนะเขาบอกว่าสว่างสวัยในทางที่ไม่ควรไปนะครับแต่มันมืดในทางที่ควรเดินอย่างเงี้ยนะครับโทสะให้เกิดความชิบหายโทสะทำจิตให้กำเริบชนไม่รู้จักโทสะอันเกิดว่าเป็นภัยในภายในคนโกรธย่อมไม่รู้อัตคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมโทสะครอบความโกรธเนี่ยนะครับครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นก็บุคคลใดละโทสะคือความโกรธได้ขาดย่อมไม่ประทุษร้ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายโทสะอันพระอันอริยมรรคย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้นนะครับหลุดออกจากที่เลยนะครับไม่เอาไปแปะอีกก็ไม่ติดนะครับถ้าไม่ติดกาวเป็นต้นเนี่ยนะถ้าธรรมดาแล้วไปแปะอีกก็ไม่ติดละครับหลุดในว่างั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญระดับอนาคามิมรรคก็หลุดจากความโกรธเหมือนตาลหลุดจากขั้วว่างั้นนะอุปมานี้เวลาเห็นผลตาลที่หลุดจากขั้วก็นึกถึงพุทธพจน์ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นหยาดน้ำที่ไม่ติดในใบบัวข้างๆพระเจดีย์นี่ก็เอาสูตรนี้ไปใส่ก็ได้นะครับก็ค่อยๆระลึกอ๋อพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้โมหะให้เกิดความชิบหายโมหะทำจิตให้กำเริบชนไม่รู้สึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภัยคนหลงย่อมไม่รู้จักอัตคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมโมหะเนี่ยนะครับครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นก็บุคคลใดละโมหะได้ขาดย่อมไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลง บุคคลนั้นย่อมกำจัดความหลงได้ทั้งหมดเปรียบเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขจัดความมืดฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นโผล่รัศมีสว่างสวัยก็นึกถึงสูตรนี้นะครับว่าโอ้อริยมรรคเนี่ยจะกำจัดความมืดเหมือนอาทิตย์อุทัยเนี่ยมันขึ้นมาไม่มีมืดให้เลยนะครับเพราะว่ามองเห็นไปหมดเลยนะครับเนี่ยนะอนุภาพของอริยมรรคว่างั้นนะอันอริยมรรคกำจัดความโลภเหมือนหยาดน้ำไม่ติดในใบบัวครับก็ต้องดูถ้าอรหัตตมรรคครับจึงจะละโลภะได้เด็ดขาดอนาคามิมรรคละโทสะได้เด็ดขาดอรหัตตมรรคละโมหะได้เด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ข้อความในมละสูตรนะครับอรรถกถานะครับบทว่าอันตราสับขยายอันตราสับเนี่ยนะอันตราสับนั้นมีหลายความหมายนะครับอันตราสับนี่มีความหมายว่าเหตุก็มีความหมายว่าขณะก็มีความหมายว่าช่องก็มีนะครับมีความหมายว่าผ้าห่มก็มีความหมายว่าจิตก็มีนะครับมีอยู่5ในด้วยกันยกตัวอย่างนะครับอันตราสับที่มาในเหตุเช่นประโยคเป็นต้นว่าชนทั้งหลายย่อมประชุมสนทนากันที่ฝั่งแม่น้ำในที่โรงพักในสภาและในถนนส่วนเราและท่านมีอะไรเป็นเหตุคำว่างั้นอันนี้มาในเหตุอันตรานี่นะครับอันตราตรงนี้แปลว่าเหตุอีกที่หนึ่งนะครับอันตรานี้แปลว่าขณะเช่นประโยคเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหญิงคนใดคนหนึ่งกำลังล้างภาชนะอยู่ได้เห็นข้าพระองค์ในขณะฟ้าแลบว่างั้นนะอันนี้แปลว่าขณะนะครับอันตราศัพท์แปลว่าขณะครับพระที่ไปบิณฑบาตนะครับอีกที่หนึ่งนะครับแปลว่ามาในช่องเหมือนประโยคว่าทานน้ำร้อนไหลออกมาจากช่องนรกใหญ่สองขุมนะครับระหว่างนะระหว่างนี่แปลว่าช่องนะระหว่างนรกสองขุมนะน้ำที่มันไหลผ่านนั่นนะแปลว่าช่องนะครับบางทีก็แปลว่ามาในผ้าห่มอย่างในวิมานวัตถุว่าดูก่อนนางเทพพธิดาผู้มีผ้านุ่งผ้าห่มและธงอันล้วนแล้วแต่สีเหลืองประดับประดาด้วยเครื่องอลังการสีเหลืองเธอถึงจะไม่ได้แต่งไม่ได้ตกแต่งด้วยผ้าเหลืองเลยก็งดงามตามธรรมชาติอันนี้ก็แปลว่าผ้าห่มนะครับอันตราศัพท์เนี่ยนะอีกที่หนึ่งอันตราศัพท์นี้แปลว่ามาในจิตมีมาในจิตเช่นประโยคเป็นต้นว่าจิตของผู้ใดไม่มีความกำเริบนะครับแต่ในที่นี้อันตรานี่ก็คือในจิตนะครับในที่นี้เพิ่งทราบว่าอันตราศัพท์ในความหมายว่าในจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นอกุศลธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอันตราเพราะมีภายในจิตนะคือมีภายในจิตนะอกุศลเนี่ยนะมันเป็นอันตราจะแปลว่าอันตรายก็ได้อันตรายในภายในนะครับอันตรายที่มีอยู่ในจิตนะชื่อว่ามนทินเพราะทำความหมัวหมองให้แก่สันดานที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็ทำความเศร้าหมองให้แก่สิ่งนั้นเหมือนกับสนิมเนี่ยนะครับมันก็ทำความมัวหมองให้กับเหล็กทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นความเหงื่อใครเป็นต้นก็ทำความมัวหมองให้แก่ผ้าเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโลภะโทสะโมหะนี่ก็เป็นมลทินเพราะทำจิตและเจตสิกเป็นต้นทำจิตตสันดานขันธสันดานให้มัวหมองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางตามองเห็นแล้วโลภะโทสะโมหะเกิดในความคิดในชวนะขณะนั้นตานี่ก็มัวหมองแล้วนะครับตาก็ถือว่าไม่สำรวมแล้วนะครับเศร้าหมองไปแล้วนะครับทวารอื่นๆก็ในยะเดียวกันนะเมื่อมองเห็นหูได้ยินเสียงโลภะโทสะโมหะเกิดหมองอีกแล้วนะครับหายใจเข้านะครับก็หมองอีกถ้าโลภะโทสะโมหะเกิดเวลาดมกลิ่นหรือว่ารับรู้รสทั้งหลายแหละเป็นต้นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งนึกคิดทั้งหลายเนี่ยนะขึ้นชื่อว่ามนทินในบทว่าอันตรามลานั้นนะมีอยู่2 อย่างคือมนทินของร่างกายและมนทินของจิตใจความเศร้าหมองทางกายแล้วก็ความเศร้าหมองทางใจนะครับใน2 อย่างนั้นมลทินของร่างกายก็ได้แก่เหงื่อใครเป็นต้นเกิดแล้วในร่างกายนะครับพวกละอองธุลีที่ปลิวมาจับอยู่ในร่างกายนั้นน่ะมลทินนั้นจะนำออกไปได้ก็ด้วยน้ำนะครับพวกน้ำเป็นต้นเนี่ยนะก็ชำระชะล้างมลทินภายนอกเหล่านั้นได้นะครับความสกปรกแปดเปื้อนทั้งหลายแล้วเนี่ยนะขนาดห้องน้ำที่มันแปดเปื้อนก็ยังเอาพวกไอ้น้ำยาขัดเนี่ยนะครับมาขัดชะล้างได้หมดนะมลทินภายนอกนะครับแม้กระทั่งพวกเบาะพวกอะไรเป็นต้นนะแต่สังกิเลสหาเป็นเช่นนั้นไม่ นะครับแต่เพราะว่าสังกิเลสมีราคะเป็นต้นที่เป็นมลทินของสัตว์ที่เป็นมลทินของจิตเนี่ยนะจะนำออกไปได้ด้วยพระอริยมรรคเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีอริยมรรคเนี่ยชำระความเศร้าหมองคือมลทินของจิตเหล่านี้ไม่ได้เลยสมดังที่พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นมหาฤาษีมิได้ตรัสไว้ว่าเมื่อรูปเศร้าหมองแล้วคนทั้งหลายก็จะเศร้าหมองเมื่อรูปบริสุทธิ์แล้วคนทั้งหลายก็จะบริสุทธิ์นะครับคือความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายนะครับแต่พระผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วคนทั้งหลายก็จะเศร้าหมองเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคนทั้งหลายก็จะบริสุทธิ์นะครับเอาจิตเป็นประมาณเอาจิตเป็นเกณฑ์นะครับอย่างถ้าเราสังเกตหรืออ่านในคัมภีร์แล้วนะครับพวกตำราโหราศาสตร์เป็นต้นเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับในสมัยพุทธกาลถามว่าทำไมครับเพราะพระอรหันต์บางองค์เนี่ยรูปร่างก็ไม่ได้ถือดูภายนอกแล้วไม่เนี่ยหน้าเลื่อมใสอะไรว่างั้นเถอะแต่ท่านมีอรหันต์อยู่ข้างในใจนะครับนะมันแม้แต่กระทั่งหมู่พระภิกษุเองก็ยังตำหนิยังดูแคลนท่านเลยนะมันความเป็นพระอริยบุคคลของสมัยนั้นที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่รูปร่างกายจริงโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจะเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมองจะบริสุทธิ์เพราะจิตผ่องแผ้วนะครับเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงว่าพึงปฏิบัติเพื่อชำระมลทินแห่งจิตจึงตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมลทินแห่งจิตเหล่านี้มี3อย่างหมายว่ามันชำระได้นะครับถึงมันจะเป็นของไม่ดีเป็นของสกปรกหมักหมมอยู่ในภายในแต่ก็ชำระออกได้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าก็อกุศลมูลมีโลภะเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในจิตของสัตว์ทั้งหลายจะทำความเศร้าหมองมาให้คือจะเสริมสร้างความเศร้าหมองนานับประการเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นมลทินของใจฉันใดโลภะเป็นต้นเหล่านั้นก็ฉันนั้นครั้นเกิดขึ้นในสัตว์นั่นเองจะนำอนัตถะคือสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์นานาชนิดมาให้จะให้เกิดทุกข์นานับประการแก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนอมิตรและศัตรูที่กินร่วมกันนอนร่วมกันก็คอยหาโอกาสอยู่ฉะนั้นจึงตรัสคำเมียที่ว่าอันตราอมิตาดังนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะเป็นศัตรูเป็นข้าศึกที่คอยจ้องคอยเล่นงานอยู่ตลอดเวลาในบรรดาอมิตรเป็นต้นเหล่านั้นนะครับชื่อว่าอมิตรเพราะตรงกันข้ามกับมิตรเนี่ยนะคือคนที่คอยคิดแสวงหาประโยชน์ทั้งหลายให้แก่มิตรถ้าอมิตรก็คือแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โดยประการต่างๆแก่ศัตรูหรือแก่อมิตรนะครับที่ชื่อว่าศัตรูเพราะเขาทำหน้าที่ของศัตรูที่ชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตเพราะว่าเบียดเบียนนะครับตัดหัวอันนั้นเพชฌฆาตเขาไว้ตัดหัวใช่ไหมอันนี้ก็ตัดศีรษะจากกุศลเหมือนกันนะครับกุศลไม่เกิดเลยนะถ้าโลภะเกิดเนี่ยนะครับกุศลเกิดไหมล่ะไม่เกิดนะครับบารมีมี10ประการนะครับทานศีลเนคขมะมีสักอย่างนะครับนะแล้วโลภะเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นข้าศึกคือเป็นข้าศึกโดยตรงเพราะฉะนั้นในบทว่าอันตรามิตานั้นพึงทราบความที่กิเลสมีโลภะเป็นต้นเป็นอมิตรเป็นต้นโดยอาการ2อย่างมันทำงาน2ชนิดนะครับถามยังไงอธิบายว่าบุคคลผู้มีเวรเมื่อได้โอกาสก็จะตัดศีรษะของคู่เวรด้วยศาสตราบ้างยังอนัตถะอย่างใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นโดยอุบายบ้างและโลภะเป็นต้นเหล่านี้ก็จะยังอนัตถะเช่นนั้นหรือมีกำลังมากกว่านั้นมากกว่าเป็นมนุษย์มนาที่เป็นศัตรูกันอีกนะครับให้เกิดขึ้นโดยตัดรอนศีรษะคือปัญญานะครับตัดกัมมสกตาปัญญาวิปัสสนาปัญญาฌานปัญญาเป็นต้นทิ้งซะนะครับแม้กระทั่งตัดอริยมรรคปัญญาออกไปโดยมอบกำเนิดให้นะครับถามว่าเป็นอย่างไรอธิบายว่าเมื่ออิทธารมณ์เป็นต้นมาสู่คลองจักษุทวารมาเช่นภาพงามๆเนี่ยนะครับมาโผล่ออกมาเนี่ยนะครับวิวทิวทัศน์ที่งดงามทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับสถานที่ปรารถนาจะดูมานานแล้วเนี่ยนะครับอารมณ์ที่สำนวนว่าเห็นแล้วประทับใจเลยเนี่ยนะครับเห็นแล้วว่าจิตนี่วันไหวเหมือนธงเลยนะฉะนั้นความโลภเป็นต้นก็จะปรารภอิทธารมณ์เป็นต้นเหล่านั้นเกิดตามสมควรนะครับ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ศีรษะคือปัญญาของเราก็จะชื่อว่าถูกบั่นทอนแล้วนะครับหัวคือปัญญานี่หลุดไปแล้วครับขณะนั้นขณะที่เห็นภาพนะครับนั้นตาศพพบตาเสือเป็นต้นเนี่ยลักษณะแบบนี้แหละครับเมื่อตาหันก็เอาละตาปัญญานี่หลุดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโลภะเกิดเมื่อไหร่โอ้อย่างนี้เองคนตาไอ้คนคอขาดเหมือนกันคนหัวขาดปัญญาขาดแล้วมันขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นโอ้ศีรษะของเรานี่หลุดแล้วนะครับเหลือแต่ร่างกายดีนะเนี่ยพระผู้มีพระภาคให้เครื่องทรงเอาไว้นะครับให้สมณะเพศไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยหลุดไปนานแล้วนะครับเนี่ยสังเกตดูจากความฝันเหมือนกันพี่วิจารว่ากันแม้ในโสตทวารเป็นต้นก็ในนี้นะครับในเสียงที่ไพเราะนะครับพระลูกเจ้าเรียกกลับมานะอย่างเงี้ยนะที่เขาเรียกพนันทะนะครับมันศีรษะคือปัญญาขณะที่นึกถึงถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ก็หลุดหมดนะครับเพิ่งทราบความคล้ายคลึงกันแห่งอมิตรเป็นต้นโดยการบันทอนศีรษะคือปัญญาด้วยประการดังพันนามาชนีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประกาศไว้นี่นะครับขณะที่โลภะโทสะโมหะเกิดเนี่ยคำสอนเหล่านั้นก็ระลึกไม่ได้นะครับถ้ายิ่งโทสะเกิดด้วยยิ่งอาจจะก้าวร้าวในคำสอนอีกนะครับแต่โลภะเป็นต้นนะครับที่เป็นอกุศลมีกรรมเป็นเหตุนะครับคือเป็นเหตุแห่งกรรมหรือว่ากรรมที่สัมปยุตกับโลภะอันนั้นน่ะนะจะนำไปสู่กำเนิดทั้ง4คืออันตชะกำเนิดเป็นต้นเป็นประเภทนะครับก็จะนำไปเกิดในไข่เกิดในครรภ์แล้วก็เกิดในของสกปรกหรือว่าเป็นโอปปาติกะโอปปาติกะนี่อย่าไปทึ่งดีใจนะครับเพราะมีหลายประเภทนรกก็โอปปาติกะนะครับเปรตบางพวกก็โอปปาติกะเพราะฉะนั้นบางทีก็เกิดในโอปปาติกะนะครับภัยอย่างใหญ่หลวง25ประการที่มีการเข้าไปสู่กำเนิดเป็นมูลนะครับและกรรมกรอีก32ประการเช่นถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยถูกตัดแขนตัดขาตัดลิ้นเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะมาถึงเขาทีเดียวนะครับที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับที่มนุษย์ทั้งหลายที่ถูกลงโทษเนี่ยนะแม้กระทั่งพวกที่พวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ถูกลงโทษความคล้ายคลึงกันแห่งอมิตรเป็นต้นของกิเลสมีโลภะเป็นต้นเหล่านั้นเพิ่งทราบแม้การมอบกำเนิด4ให้โดยประการอย่างนี้ดังนั้นจึงเป็นอันว่าโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะครับพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วด้วยคำเมียที่ว่าอันตราอมิตตาเพราะความคล้ายคลึงกันแห่งอมิตรเป็นต้นและเพราะความที่เกิดขึ้นในจิตนะครับโอ้โหเป็นศัตรูที่เข้าถึงข้างในได้ลึกซึ้งมากนะครับนะถ้าโจรเข้ามาอยู่ถึงบ้านนี่ก็นับว่าโอ้โหเข้ามาล้ำลึกเลยนะแต่ว่าโลภะโทสะมันแทรกในจิตเลยนะครับแทรกในความคิดเลยมันไม่ธรรมดาอีกอย่างหนึ่งความโลภเป็นต้นเนี่ยนะครับย่อมกระทำได้ซึ่งสิ่งที่อมิตรไม่สามารถกระทำได้และความเป็นอมิตรเป็นต้นก็เกิดจากความโลภเป็นต้นนะครับนะศัตรูไม่สามารถทำได้ขนาดโลภะเป็นต้นนะครับแล้วก็ศัตรูทั้งหลายก็เกิดจากความโลภเป็นต้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นพึงทราบความที่อกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นอมิตรเป็นต้นสมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าจอมโจรเห็นจอมโจรหรือคู่เวรเห็นคู่เวรแล้วพึงทำความพินาศอันใดให้กันจิตที่ตั้งไว้ผิดพึงทำให้เขาเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกนะครับจิตที่ตั้งไว้ผิดนะจิตที่เป็นมิจฉาปณิธิตั้งไว้ผิดแค่ไหนครับตั้งไว้ว่าเช่นจักไม่ให้ทานจักไม่รักษาศีลจักไม่ฟังธรรมจักไม่เจริญภาวนาเนี่ยนะครับจักไม่คบหาสมาคมภิกษุผู้มีศีลมีธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับจักไม่อ่านพระไตรปิฎกเป็นต้นนั้นนะถ้าตั้งจิตไว้ผิดประเภทนี้นะก็เลวกว่าจอมโจรเห็นจอมโจรอีกนะครับเลวกว่าคู่เวรเห็นคู่เวรอีกนะครับเลวมากนะครับจิตเนี่ยนะครับพึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้งหลายคาถาที่พระองค์ตรัสว่าความโลภนะครับให้เกิดความชิบหายความโลภทำจิตให้กำเริบชนย่อมไม่รู้สึกโลภะนั้นอันเกิดแล้วในภายในว่าเป็นภัยคนโลภย่อมไม่รู้ประโยชน์คนโลภย่อมไม่เห็นธรรมโลภะครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นก็ผู้ใดละความโลภได้ขาดย่อมไม่โลภในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโลภความโลภอันอริยมรรคย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัวฉะนั้นนะครับวินิจฉัยในคาถาว่า ความโลภเนี่ยนะครับชื่อว่าอนัตถชโนเพราะยังอนัตถให้เกิดขึ้นแก่ตนและผู้อื่นนะครับนี่นะมันยังสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดแก่ตัวเองด้วยนะครับให้แก่ผู้อื่นด้วยสมจริงดังที่ตรัสไว้ว่าคนโลภก่อกรรมแม้ใดด้วยกายวาจาใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลนะครับขณะที่โลภะคิดขึ้นอันนั้นก็เป็นมโนกรรมใช่ไหมครับเป็นอกุศลถ้าโลภะเป็นเหตุให้พูดวจีกรรมก็เป็นอกุศลโลภะเป็นเหตุให้มีการยืนเดินเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นอกุศลอีกคนโลภถูกความโลภครอบงำแล้วมีจิตถูกความโลภกลุ่มรุมแล้วย่อมก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริงด้วยการฆ่าด้วยการจองจำด้วยการให้เสื่อมเสียด้วยการติเตียนหรือด้วยการขับไล่ด้วยการอวดอ้างว่าฉันเป็นคนมีกำลังตั้งอยู่ในกำลังแม้ฉันใดแม้ในข้อนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมอันลามกเป็นอันมากที่เกิดจากความโลภมีความโลภเป็นเหตุมีความโลภเป็นแดนเกิดมีความโลภเป็นปัจจัยเหล่านั้นย่อมมีแก่บุคคลนั้นด้วยประการฉะนี้นะครับพูดถึงตรงนี้ก็ทำให้นึกถึงในธรรมบทนะครับที่กล่าวถึงอุบาสกคนหนึ่งไปอยู่รักษาศีลที่วัดพอรักษาศีลเช้ามานี่นะครับพวกทหารมันต้นนะมาเห็นแล้วก็จับเอาไปตัดคอนะครับคือว่าคนนี้ไปปล้นมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับที่จริงแกฟังธรรมทั้งคืนตื่นเช้านะพอออกจากวัดไปก็ถูกจับไปตัดหัวทีนี้เขาบอกว่าโอ้ไม่สมควรเลยนะไม่สมควรเลยฟังธรรมทั้งคืนมาแล้วถูกจับไปตัดหัวแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พระองค์ฟังพระองค์ตรัสว่าไม่สมควรจริงอยู่ในชาติเนี่ยนะแต่ก็สมควรแก่กรรมแล้วในอดีตวันก็เล่าว่าในอดีตชาติเนี่ยนะครับพระราชาแต่งตั้งเขาให้เป็นราชปลบคอยพาคนข้ามดงนะทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับสามีหนุ่มภรรยาสาวผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่คนนี้ที่รับการแต่งตั้งก็อยากได้ภรรยาเขานะครับก็วางแผนฆ่าผัวค่ะวางแผนฆ่าผัวเพื่อจะครองเมียนะครับเพราะในความโลภอันนี้เกิดขึ้นก็จะทำบาปกรรมอีกหนักหนาสาหัสนะครับหรือแม้กระทั่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนะครับประพาสเมืองไปเห็นภรรยาชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยนะครับงามมากถึงจะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับจนถึงก็เอาผัวเนี่ยมาทำงานในวังนะครับถ้าหากว่าผิดพลาดก็จะตัดหัวทิ้งนะครับเพราะอยากได้เมียเขาอะนะอันลักษณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะในความโลภที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะพาวิบัติพาให้เกิดความเสียหายมหาศาลขึ้นนะครับแม้คำอื่นก็ตรัสไว้เมียที่ว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้ที่กำหนัดแล้วแลถูกราคะครอบงำแล้วมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมแล้วคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนบ้างนะครับคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างย่อมเสวยทุกโทมนัสแม้ทางใจนะครับพวกนี้ก็เช่นผู้ที่ถูกความรักครอบงำเนี่ยนะครับพ่อแม่มาขัดขวางก็ฆ่าตัวตายกันทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็ลักษณะนั้นนะนะเอาโลภแบบหยาบๆหน่อยนะครับนะขวางกั้นนะนะถือว่าฝ่ายตรงข้ามไปแต่งงานที่อื่นเนี่ยนะครับตัวเองทั้งนี้ก็โอ้ฆ่าตัวตายเลยลักษณะนี้ก็เนื่องจากความโลภที่ไปหลงรักหลงติดนั่นแหละบทว่าจิตตัปปโกธโนความว่ายังจิตให้สะเทือนนะครับยังจิตให้กำเริบนะกำเริบแค่ไหนครับก็มันสะเทือนแล้วมันหวั่นไหวแล้วอธิบายว่าความโลภเมื่อเกิดขึ้นในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความโลภจะยังจิตให้สะเทือนให้หวั่นไหวให้เปลี่ยนแปลงให้ถึงความพิการเกิดขึ้นไม่ให้เป็นไปด้วยความสามารถแห่งความเลื่อมใสเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่โลภะกำเริบเกิดขึ้นนะครับศรัทธาเนี่ยหายหมดเลยนะครับวิริยะก็หายสติก็หลุดนะครับสมาธิก็ไม่เกิดนะครับเพราะอะไรสมาธิไม่เกิดก็คือถูกโลกธรรมนี่ครอบงำได้นะครับเพราะได้อารมณ์ที่น่าปรารถนานะครับความโลภจึงเกิดเพราะฉะนั้นโลกธรรมก็กลุ่มรุมแล้วนั้นจิตก็วันไว้จิตก็เปลี่ยนแปลงนะครับนั้นเสื่อมจากศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเสื่อมจากแนวทางแห่งพระอริยะทั้งหมดบทว่าพยมันตรโตชาตังตังชโนนาวพุชติความว่าภาละคนเขาคือนะคนเขาที่เป็นมหาชนนี้จะไม่รู้สึกคือไม่รู้จักสิ่งนั้นกล่าวคือโลภะที่เกิดขึ้นในระหว่าง คือในภายในถามว่าทำไมจึงเรียกว่าในระหว่างครับเพราะโลภะมันไม่ได้เกิดตลอดหรอกครับในขณะที่ผวังก็ไม่ใช่โลภะขณะที่กุศลก็ไม่ใช่โลภะขณะที่จิตวิบากและกิริยาเกิดก็ไม่ใช่โลภะแต่โลภะมันก็มาแทรกระหว่างเหล่านั้นนั่นนะครับเพราะมันก็เกิดขึ้นในภายในจิตนั่นเองนะครับว่าเป็นภัยนะครับโดยทั่วๆไปแล้วใครจะเคยคิดนะครับว่าความโลภที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภัยนะนะครับคือเป็นเหตุแห่งภัยมีการเกิดอนัตถะและความกำเริบแห่งจิตเป็นต้นนะครับจิตก็กำเริบเป็นต้นและไอ้โลภะอันนั้นนะครับเป็นเหตุแห่งการปฏิสนธิในภพใหม่นะครับที่ไม่มีที่สิ้นสุดบทว่าลุทโธอัตถังนะชานาติความว่าคนผู้โลภแล้วย่อมไม่รู้อัตถะคือประโยชน์เกื้อกูลมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นตามความเป็นจริงนะครับประโยชน์ของตัวเองเนี่ยนะครับเช่นสมณะเนี่ยนะครับประโยชน์ของตัวเองก็คือศีลสมาธิปัญญาพระไตรปิฎกที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติตามประโยชน์อันนี้ของตัวเองก็ไม่เห็นนะประโยชน์ของผู้อื่นนะครับตัวเองว่าประพฤติปฏิบัติตามนี้แล้วก็จะเป็นนาบุญของโลกเมื่อไม่ประพฤติปฏิบัติตามนี้ก็เท่ากับเบียดเบียนมหาชนนั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ตนของประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นก็มองไม่เห็นนะครับก็เลยบางทีก็คิดจะรักษาศรัทธาก็ลดตัวเองไปผิดศีลผิดธรรมนะครับก็ที่จริงแล้วประโยชน์ที่คนอื่นควรจะได้รับเขาทำบุญใส่บาตรกับผู้มีศีลไม่กี่ครั้งเขาก็ได้บุญมหาศาลแล้วแต่ตัวเองก็เข้าใจผิดไปนะครับไปยอมเสียศีลเสียธรรมรับใช้ปรนิบัติคารวะไปทุกอย่างหมดนะครับจนกระทั่งแม้กระทั่งประทุษร้ายตระกูลให้ตระกูลเนี่ยตกจากพระรัตนะตรายให้ไม่เลื่อมใสในตัวเองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ผู้อื่นที่เขาควรจะได้รับเขาควรจะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยเขาควรมีจิตใจภักดีมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับทำลายประโยชน์ของผู้อื่นเสียสิ้นหมดบทว่าธรรมังนะปัสสติความว่าคนผู้โลภแล้วคือถูกความโลภครอบงำแล้วมีจิตถูกความโลภกลุ่มลุมแล้วย่อมไม่เห็นคือไม่รู้โดยประจักษ์แม้ซึ่งธรรมะอันเป็นทางแห่งกุศลกรรมบท10นะครับนะกุศลกรรมบท10คือเว้นจากปาณาติบาตนะเว้นจากอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารเว้นจากมุสาวาทเว้นจากสัมผัสปลาปะเว้นจากปิสุนาวาจาเว้นจากพฤศวาจาเว้นจากความโลภนะครับอภิชาเว้นจากพยาบาทเว้นจากมิจฉาทิฐินะครับขณะที่ความโลภเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกุศลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านั้นก็มองไม่เห็นนะครับจะป่วยกล่าวไปยัยจะได้เห็นอุตริมนุสธรรมนะครับเช่นฌานเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเห็นฌานเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเห็นมรรคเห็นผลเห็นนิพพานอะไรนะครับแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสคำเมียที่ไว้ว่าดูก่อนพราหมณ์คนผู้กำหนัดแล้วแลอันราคะครอบงำแล้วมีจิตถูกราคะกลุ่มรุมแล้วย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนตามความเป็นจริงย่อมไม่รู้ประโยชน์ผู้อื่นตามความเป็นจริงย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ของผู้อื่นทั้งสองตามความเป็นจริงบ้างนะครับบทว่าอันทะตมังได้แก่ความมืดอันกระทำความบอดบทว่ายังเท่ากับตัดทะแปลว่าในที่ใดจริงอยู่ยังนี้เป็นปฐมวิภัตใช้ในอัตแห่งสัตตมีวิภัตอธิบายว่าในเวลาใดความโลภครอบงำคือหุ้มห่อนรชนในเวลานั้นจะมีแต่ความมืดมนนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่ายังเป็นตัตยาวิพัตมีการประกอบความว่าเพราะเหตุที่ความโลภเมื่อเกิดขึ้นย่อมครอบงำคือหุ้มห่อนรชนขณะฉะนั้นเมื่อนั้นจะมีความมืดมนดังนี้นะครับเพราะว่าสรุปแล้วโลภะเกิดเนี่ยนะมีแต่ความมืดมิดนะนะในบทว่าโลโภสหเตนี้มีความว่าการครอบงำคือการเผชิญแห่งโลภะนี้ใดอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วการครอบงำคือการเผชิญนี้นั้นคือการดำเนินไปได้แก่การเกิดขึ้นแห่งความมืดอันกระทำความบอดนะครับถ้าโลภะมันเกิดครอบงำจิตได้นานขนาดไหนมันก็บอดไปเท่านั้นนะเหมือนกับตามันเสียนะบางช่วงอ่ะตาถูกอะไรนะมันตาแดงอ่ะนะเป็นโรคตาแดงโรคอะไรเนี่ยนะครับมันก็บอดมองไม่เห็นอะไรมันพร่ามัวไปหมดอ่ะนะโลภะเหล่านี้ก็ทำให้ตาปัญญาเนี่ยบอดหมดนะครับไม่สามารถที่จะมองเห็นบุญเห็นกุศลเห็นอะไรได้ เอาลองดูนะครับถ้าเราลองฝึกเจริญดูนะถ้าเป็นพระภิกษุเราเนี่ยนะครับต้นไม้ทุกต้นมันศีลของเราทั้งนั้นแหละครับแผ่นดินทุกแผ่นดินเนี่ยก็ศีลของเราทั้งนั้นนะยืนทุกครั้งก็ศีลทุกครั้งรูปแต่หัวจรดเท้าก็เป็นกุศลศีลทั้งนั้นนะครับที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับข้าวของเครื่องใช้เพื่อนสหธรรมิกมองสูงมองต่ำมองตรงไหนก็มีแต่ศีลอยู่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นกุศลศีลเหล่านั้นน่าจะมองเห็นแต่มองไม่เห็นนะครับขณะที่ถูกความโลภครอบงำมีอารมณ์อะไรบ้างที่พระองค์ไม่สอนจิตตสิกขาไว้นะครับพระองค์เนี่ยเปรียบเทียบให้เป็นจิตตสิกขาให้เป็นปัญญาสิกขาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าโลภะเกิดขึ้นแล้วทำให้มองไม่เห็นนะครับทำให้มองไม่เห็นพระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้เหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นในข้อนี้พึงเห็นความอย่างนี้ว่าความโลภย่อมครอบงำคือเผชิญนรชนใดเวลานั้นความมืดบอดย่อมมีแก่นรชนนั้นและต่อแต่นั้นคนโลภแล้วก็ไม่รู้อัดคนโลภแล้วก็ไม่เห็นธรรมนะครับอริยสัจจะทำที่พระองค์ทรงแสดงว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็มองไม่เห็นนะครับศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นแนวทางแห่งอริยมรรคเพื่อความหลุดพ้นก็มองไม่เห็นแล้วนะครับเมื่อไม่เห็นศีลสมาธิปัญญาจะเห็นที่สุดแห่งวัฏทุกข์ได้อย่างไรนะครับจะเห็นพระนิพพานได้อย่างไรเพราะแนวทางแห่งพระนิพพานก็มองไม่เห็นสำนวนว่าประตูแห่งอมตะมองไม่เห็นแล้วตัวอมตะจะเห็นได้อย่างไรนะครับบทว่าโยจะโลพังปหันตวานะความว่าในชั้นต้นบุคคลผู้ใดละโลภะได้ด้วยสมถะวิปัสสนาตามสมควรด้วยสามารถแห่งตะทางฆ่าปหานและวิขัมพนาปหานนะครับสมถะนั้นเป็นวิขัมพนาปหานนะครับเช่นเจริญอสุภะสัตว์ทั้งหลายการเจริญกายคตาสติอาการ32นะครับหรือแม้กระทั่งการเจริญอสุภะประเภทศพที่เสียชีวิตไปแล้วนะซากศพที่ตายขึ้นอืดขึ้นพองซากศพที่หมูนอนช้อนชัยซากศพที่แตกปริไปเป็นต้นเนี่ยนะครับไปพิจารณาก็สามารถจะข่มโลภะได้แล้วก็ถ้าวิปัสสนาก็พิจารณานะครับโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะวิจัยตามเหตุตามปัจจัยนะครับใคร่ครวญถึงความไม่มีสาระแก่นสารเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วจะไม่โลภในรูปเป็นต้นที่เป็นทิพย์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภที่ปรากฏแล้วด้วยอนุภาพแห่งวิปัสสนาที่มีกำลังเพราะเหตุที่ละได้อย่างนั้นนะถ้าหากว่าเจริญสมถวิปัสสนาได้แน่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่รูปอันเป็นทิพย์ก็ครอบงำจิตไม่ได้นะครับถ้าวิปัสสนาหรือว่าปัญญานี่มีกำลังอย่างแรงกล้าบทว่าโลโภปหิยเตตัมหาความว่าความโลภอันอริยมรรคละได้คือสลัดไปได้ได้แก่สละไปโดยส่วนเดียวจากพระอริยบุคคลนั้นนะครับถามว่าเหมือนอะไรบอกตอบว่าอุทะพินทุวะโปกคราความว่าเหมือนหยาดน้ำที่กลิ้งออกจากใบบัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอริยมรรคเนี่ยนะเจริญขึ้นสามารถที่จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ระดับอรหัตตมรรคแล้วเนี่ยนะครับอันก็ไม่โลภในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภแม้แต่นิดเดียวนะครับแม้แต่พรหมทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งแห่งความโลภเป็นที่ตั้งแห่งภาวะตัณหาพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่เห็นวันหน้าเพลิดเพลินอะไรตรงไหนนะครับนี่ก็เป็นคาถาของพระอรหันต์นะครับทีนี้โทสะบ้างว่าโทสะให้เกิดความชิบหายโทสะทำจิตให้กำเริบชนไม่รู้จักโทสะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภัยคนโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์ย่อมไม่เห็นธรรมโทสะย่อมครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นก็บุคคลใดละโทสะได้ขาดย่อมไม่ประทุษร้ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความประทุษร้ายโทสะอันอริยมรรคย่อมละเสียได้จากบุคคลนั้นเปรียบเหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้วฉะนั้นนะครับทีนี้พึงทราบอธิบายว่าความที่โทสะนี่นะครับให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และความที่โทสะเป็นเหตุแห่งความเสื่อมประโยชน์ตามแนวแห่งสุตตบทนะครับคือบทที่มีอยู่ในพระสูตรเป็นต้นว่าผู้ที่ถูกโทสะประทุษร้ายแล้วทำกรรมแม้ด้วยกายวาจาและใจแม้กรรมนั้นก็เป็นอกุศลนะครับใช่ไหมถ้าโทสะเนี่ยเป็นเหตุให้คิดความคิดอันนั้นก็เป็นอกุศลนะครับโทสะเป็นเหตุให้พูดคำพูดอันนั้นก็เป็นไปกับอกุศล นะโทสะเป็นเหตุให้ยืนเดินนั่งนอนแม้กระเดินกับตึงๆๆเป็นต้นน่ะก็เป็นไปกับอกุศลนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกโทสะประทุษร้ายแล้วอันโทสะครอบงำแล้วมีจิตถูกโทสะกลุ่มรุมแล้วยังทุกข์แม้ใดให้เกิดแก่ผู้อื่นโดยไม่เป็นจริงใช่ด้วยการฆ่าการจองจำการให้เสื่อมเสียการติเตียนหรือการขับไล่ว่าฉันมีกำลังฉันตั้งอยู่ในกำลังดังนี้แม้ทุกนั้นก็เป็นอกุศลอกุศลธรรมทั้งหลายที่ลามกมากอย่างที่เกิดแต่โทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นสมุทัยมีโทสะเป็นปัจจัยจะเกิดมีขึ้นแก่เขานะครับเพราะฉะนั้นคิดดูนะครับถ้อยคำของคนที่เป็นโทสะเช่นถ้อยคำเวลาที่เขาทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยนะครับสีหน้ากิริยาท่าทางของคนที่เป็นโทสะเนี่ยนะครับแต่ละอย่างนี่ไม่ได้ยังประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นเลยนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นเลยนะจับตาดูนะครับเวลาใครโกรธและสร้างความเสียหายอะไรบ้างนะครับอันหนึ่งดูก่อนพราหมณ์ผู้อันโทสะประทุษร้ายแล้วแลอันโทสะครอบงำแล้วผู้มีจิตอันโทสะหุ้มห่อแล้วคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนบ้างคิดเพื่อจะเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเสวยทุกโทมนัสทางใจบ้างนะครับมันก็มีแต่ความคิดทำลายตนคิดทำลายผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยนะครับอันหนึ่งดูก่อนพราหมณ์ผู้ที่ถูกโทสะประทุษร้ายแล้วแลถูกโทสะครอบงำแล้วผู้มีจิตอันโทสะหุ้มห่อแล้วย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนตามความเป็นจริงไม่รู้ประโยชน์ผู้อื่นตามความเป็นจริงบ้างไม่รู้ประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงบ้างนะครับประโยชน์ทั้งหลายที่ควรจะได้รับนะครับประโยชน์คือมรรคผลเป็นต้นของตัวเองที่ควรจะได้ก็เสื่อมเสียหายไปเนี่ยนะครับถ้าเราลองนึกภาพนะครับพระภิกษุที่ขึ้นแสดงธรรมนะครับถ้ากำลังมีโทสะกำลังแสดงธรรมนี่จะเป็นยังไงครับนะประโยชน์ที่ตัวเองควรจะได้รับด้วยกุศลจิตเวลากล่าวธรรมประโยชน์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ได้ประโยชน์ของผู้ฟังควรที่เขาจะได้รับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนพูดเองก็ได้แต่ว่าจีทุจริตนะครับเต็มไปหมดคนฟังเองก็โห้ยหงุดหงิดนั่งเดือดร้อนนั่งรำคาญนะครับงั้นบาปทั้งคนฟังบาปทั้งคนพูดนะครับมันก็บาปกันมันระบาดกันไปถึงกันหมดนะครับมันประโยชน์เหล่านี้ก็ไม่เกิดอะไรเลยนะครับเราก็เคยเห็นนะนี่ในสายโทสะนะครับสร้างแต่ความเสียหายนะครับที่จริงแล้วสัตว์นรกทั้งหมดที่มีอยู่นี่นะครับก็เป็นผลของโทสะทั้งนั้นแหละครับส่วนโมหะแล้วว่าโมหะให้เกิดความชิบหายโมหะทำจิตให้กำเริบชนไม่รู้สึกโมหะนั้นอันเกิดในภายในว่าเป็นภัยเคยคิดไหมครับว่ามองไม่เห็นอริยสัจเนี่ยมันเป็นภัยยังไงนะเราคิดเออเนี่ยนะอยู่ๆ อย่างเนี้ยตามองเห็นหูได้ยินเสียงกำลังเพลิดเพลินแต่ไม่เห็นอริยสัจมองไม่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเลยนะไม่เห็นขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่เห็นขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่เห็นขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตและอนาคตมองไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมันเสียหายอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นภัยอะไรบ้างเคยคิดไหมครับบอกว่าถ้าคิดก็ยังไม่คิดเนี่ยก็แสดงว่าโอ้โหโมหะนี่มันทำให้ชนไม่รู้สึกจริงๆนะครับชนเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภัยเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนหลงก็เลยไม่รู้จักประโยชน์นะครับประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่ไหนก็ไม่รู้สักอย่างนะครับแม้กระทั่งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าปรมัตถประโยชน์คือนิพพานก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่เห็นธรรมคือกุศลกรรมบท10ไม่เห็นธรรมคือสมถะวิปัสสนามองไม่เห็นธรรมคือฌานอภิญญามรรคผลอะไรก็ไม่เห็นสักอย่างโมหะครอบงำนรชนในขณะใดความมืดตื้อย่อมมีในขณะนั้นนะครับมันมีแต่ความมืดอ่ะนะก็คิดดูนะครับมันเดินดุ่มดุ่มดุ่มดุ่มถามว่าเดินแบบใครเดินก็แบบเรานั่นแหละนะเดินแบบนั้นแหละครับคือเดินแบบคนมีโมหะกลุ่มรุมนะครับนะก็เหมือนกับเราอยู่อย่างเงี้ยเอามีตามองเห็นเนี่ยเห็นอริยสัจอะไรบ้างเออนี่ใช่เลยทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาโอ้นี่ศีลสมาธิปัญญาโอ้นี่กรรมและผลของกรรมนี่นะครับมองเห็นให้ชัดๆก็ยังยากเลยนะครับนี่ขนาดอยู่กับพระไตรปิฎกนะถ้าเรากล่าวกันด้วยความสุจริตใจจริงๆนะครับเออเนี่ยมองเห็นแมววิ่งเออเนี่ยนะทุกข์โอ้เนี่ยนะจิตชนิดเนี้ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะ เนี่ยอาศัยกรรมในอดีตนะเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนะครับแล้วก็ทําเหตุใหม่เพื่อวัฏฏทุกข์อีกต่อไปโอ้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้จริงๆอันอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะต้องทําปริญญาในทุกข์เหล่านี้ละสมุทัยเหล่าเนี้ยจึงจะถึงที่สุดแห่งทุกข์เหล่านี้ได้นะครับนึกเห็นแบบนั้นยังไม่เคยนึกเลยนะโอ้โมหะนี่มันมืดมันบอดมันกลุ่มรุมกันนะวะนะปัญหาเต็มหัวใจไปหมดแต่ก็แก้ไขยังไงกันเนี่ยนะครับนี่อนุภาพของโมหะเขาขนาดนั้นนะครับก็บุคคลใดละโมหะได้ขาดย่อมไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงถึงได้อุเบกขานิมิตก็ไม่หลงนะครับพิจารณาหมดเลยนะครับบุคคลนั้นย่อมกำจัดความหลงได้ทั้งหมดเปรียบเหมือนพระอาทิตย์อุทัยนะครับดวงอาทิตย์ถ้าโผล่ขึ้นนะครับขจัดความมืดฉะนั้นไม่มีความมืดเหลืออยู่เลยอันหนึ่งเพิ่งทราบความที่โมหะให้เกิดอนัตถ์อนัตถ์นะครับทำให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะและความที่โมหะเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งความเสื่อมจากประโยชน์ตามแนวแห่งสุตตบทนะครับว่าโมหะมันเกิดเนี่ยทำให้เสื่อมประโยชน์อะไรบ้างที่มาแล้วเป็นต้นว่าผู้หลงแล้วแม้ทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจกรรมที่เกิดทางกายวาจาใจนั้นก็เป็นอกุศลที่เป็นอกุศลเพราะอะไรครับเพราะไม่ฉลาดเพราะมีโทษและก็มีวิบากที่ไม่น่าปรารถนานะครับกรรมสกตาก็ต้องไม่ลืมใช่ไหมกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้บางอย่างให้ผลชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปกรรมเหล่านี้ถ้ามันมีกำลังหนักหนาสาหัสก็ทำชนกกรรมถ้ากำลังไม่มากนักก็ไปอุปถัมภ์บาปอันอื่นอีกนะครับไปตัดรอนบุญนะครับไปเบียดเบียนบุญที่มีอยู่นะกรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าบางอย่างก็ให้ผลนำเกิดได้ถ้าไม่ให้ผลนำเกิดในชาติหน้ามันก็จะไปให้ผลนำเกิดในชาติหน้านู้นต่อไปอีกนะครับนี่ถ้าหากว่าโลภมากๆโกรธมากๆหลงมากๆอนันตริยกรรมก็สามารถทำได้นะครับสามารถเป็นครุกรรมได้สามารถเป็นอาจินกรรมก็ได้สามารถเป็นพหุลกรรมเป็นอาสันกรรมเป็นกตตาวาปนกรรมเพื่อพบต่อไปอยู่ตลอดนะครับนะเพราะสิ่งที่ทำนี่มันเป็นอกุศลแล้วก็พิจารณาโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้หลงแล้วแลถูกโมหะครอบงำแล้วผู้มีจิตถูกโมหะหุ้มห่อแล้วคิดเพื่อจะเบียดเบียนตนเองบ้างนะครับคือคนพาลหรือคนเขลาคนไม่เห็นพระสัจธรรมเนี่ยนะครับเวลาคิดอะไรเนี่ยนะมันคิดเพื่อบาปอกุศลทั้งนั้นเลยนะครับเช่นคิดจะทำบาปอย่างเงี้ยคิดอะไรก็คิดเพื่อความทุกข์ที่จะได้เกิดขึ้นแต่ตัวเองต่อไปในภายภาคหน้าคิดอะไรก็คิดเพื่อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคิดแล้วเพื่อความเดือดร้อนของคนทั้งหมดเลยนะครับเราคิดไม่ว่าเอ๊ะเราจะทำอกุศลอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับด้วยเจตนาที่ดีก็ช่างเถอะแต่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอกุศลเนี่ยนะครับมันเบียดเบียนตัวเองจริงๆนะครับเพราะว่าผลที่จะได้รับทั้งหมดเนี่ยใครได้รับครับก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับนะบางทีก็สร้างความเดือดร้อนไปให้คนอื่นด้วยแล้วก็ควรพิจารณาพระสูตรโดยในเป็นต้นว่าผู้หลงลืมย่อมไม่รู้ประโยชน์ตนตามความเป็นจริงไม่รู้ประโยชน์ของผู้อื่นตามความเป็นจริงไม่รู้ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นไปเพื่อทำปัญญาให้ดับนะครับทำให้มีวิบากที่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานเลยเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าตาละปักกังวะพันธนาความว่าโทสะอันพโยคาวจรนั้นละได้แล้วสลัดออกได้จากจิตเพราะการเกิดขึ้นแห่งมรรคญาณที่3เหมือนผลตาลหล่นจากขั้วเพราะไออุ่นเกิดขึ้นนะครับบทว่าโมหังวิหันติโสสัพพังความว่าพระอริยบุคคลนั้นฆ่าคือกำจัดได้แก่ตัดขาดซึ่งโมหะทั้งหมดนะครับคือไม่ให้เหลือด้วยมรรคที่4บทว่าอาทิตโจอุทยังตมังความว่าเหมือนอาทิตย์อุทัยนะครับเหมือนพระอาทิตย์อุทัยอุทัยนี่แปลว่าการเกิดขึ้นนะครับการโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะเหมือนพระอาทิตย์อุทัยคือโผล่ขึ้นกำจัดความมืดคืออันธการเสียได้นะครับกำจัดความมืดมิดได้หมดเลยนะครับคิดดูนะอย่างเมื่อคืนที่มีความมืดความมิดนะพอดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้มองไม่เห็นมีความมืดที่ไหนเลยนะครับมันสว่างสวัยไปหมดจะมีแสงไฟขนาดดวงไหนครับจะสว่างได้ขนาดนี้บ้างนะครับไม่มีแสงไหนที่จะสว่างเท่ากับแสงอาทิตย์เหล่านี้แล้วแต่แสงแห่งปัญญานี่สว่างกว่านี้นะครับเพราะสามารถกำจัดความมืดมิดแห่งอวิชชาได้หมดเลยกำจัดความมืดแห่งสังสารวัฏได้หมดเลยนะครับถ้ามีปัญญาเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่มีอะไรที่จะปกปิดพระองค์ได้เลยนะครับ นาพวกนี้เนี่ยนะครับเช่นถ้าโลภะโทสะโมหะเหล่านี้เกิดเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้มองชีวิตแค่ภพนี้ภพเดียวมันก็ต้องมองภพต่อๆไปนะครับว่าอนุภาพของโลภะโทสะโมหะเหล่านี้เนี่ยนะครับมันทําให้เกิดในภพไหนได้บ้างเช่นทําให้เกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็ที่มาปฏิสนธิเป็นมนุษย์ทุกวันเนี่ยนะครับก็เนื่องจากเชื้อคือโลภะโทสะโมหะในอดีตนั่นแหละครับนะทีนี้โลภะอันนั้นก็ทำให้มีผลคือวิบากและกรรมชรูปอันนี้ทีนี้โลภะที่ยินดีเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายแลเนี่ยครับเป็นเหตุแห่งวิบากและกรรมชรูปต่อไปในภพหน้านะครับนะซึ่งกรรมคือเจตนากรรมเนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ของตนโลภะก็จะสร้างอุปนิสัยแห่งวัฏฏะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอวิชชาก็ปกปิดขวางกั้นอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสมุทัยในอดีตเป็นเหตุให้มีทุกขสัตว์อันนี้ในปัจจุบันสมุทัยสัตว์อันนี้นะเป็นเหตุแห่งทุกขสัตว์ต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้เมื่อสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์นะครับแล้วก็สมุทัยอันใหม่เป็นเหตุแห่งทุกข์อันมีต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสมุทัยอันนี้ถูกกำจัดด้วยอรหัตตมรรคทุกอันที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ไม่มีพันก็ต้องมาพิจารณาใส่ใจถึงเหตุเกิดและความดับว่าทุกทั้งหลายเหล่านี้ที่มีเนี่ยเนื่องจากสมุทัยอันนี้นะเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีถ้าสมุทัยอันนี้ถูกดับทุกอันนี้ก็ต้องหมดนะแต่ทุกอันนี้เนี่ยทำยังไงล่ะครับจึงจะละคลายได้สมุทัยอันใหม่เนื่องจากเพลิดเพลินในทุกอันนี้นะครับเช่นนะที่โลภะมันเกิดเพราะเพลิดเพลินทางตาเพลิดเพลินทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นก็ต้องมาพิจารณาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะครับซึ่งเป็นผลของสมุทัยในอดีตว่าเป็นเหมือนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นมูลแห่งความลำบากเป็นของที่มีชาติชราพยาธิมรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเจริญพิจารณาพวกนี้เพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดก็ต้องเจริญเช่นเจริญสติสัมโพชฌงค์นะครับอาศัยวิเวกนะครับอาศัยวิราคะน้อมไปเพื่อการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้นะครับเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสลัดออกจากสิ่งเหล่านี้ถ้าเจริญจนสลัดออกไม่ได้เจตนาที่เกิดร่วมกับกุศลเหล่านี้ก็ยังนำปฏิสนธิอีกนะครับก็รังเกียจแม้กระทั่งเจตนาที่เป็นไปกับวิปัสสนานะครับถ้าอริยมรรคไม่เกิดนำเกิดในภพใหม่อีกต่อไปเองนะครับทีนี้ถ้านำเกิดในภพใหม่จริงอยู่บุญที่ทำให้นำเกิดนะบุญที่เกิดจากการเจริญวิปัสสนานะครับทำให้เป็นคนฉลาดสมมตินะครับโอ้ชาตินี้เจริญวิปัสสนาใหญ่เลยเกิดชาติหน้ามาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปเกิดแถวตะวันออกกลางหัวดีมากฉลาดมากนะครับถามว่าจะเอาไปเอาความฉลาดอันนี้ไปเป็นอุปนิสัยให้ทำอะไรครับไม่แน่นะครับอาจจะไปคิดระเบิดปรมาณูสูตรใหม่นะครับฆ่าได้มากกว่าเดิมนะครับผลิตอาวุธต่างๆนะครับนั่นนะเพราะมันสามารถเอาไปใช้ในทางที่วิบัติได้เช่นเอาตาไปดูสิ่งที่ไม่ควรดูเอาหูไปฟังสิ่งที่ไม่ควรฟังเอาเรื่องเอาความคิดเนี่ยนะครับไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดทั้งหลายนะครับนี่ก็คือเป็นโทษของวัฏฏะนี่ขนาดเป็นผลของสมถาวิปัสสนาในลักษณะกรรมในผลของกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่วิปัสสนาก็ยังให้ผลนำเกิดอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสมถะและวิปัสสนาด้วยนะครับ ขออนุญาตบุญกุศลที่เราได้สั่งสมในทางพระพุทธศาสนาคือการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเกิดมาจะต้องไปเกิดในที่อันห่างไกลจากพระพุทธศาสนาอย่างนั้นด้วยเหรอมันจะไม่นำเราไปเกิดในที่มันมีพระพุทธศาสนาอีกเลยครับ ถ้าไม่ตั้งความปรารถนาไว้ให้ดีก็ยากก็ดูนายพรางกุกุตมิตรนะครับนายพรางกุกุตมิตรนั้นอดีตชาตินะครับเป็นประธานในการฉลองพระเจดีย์นะครับของศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้มาเกิดนายพรางนะครับในชาติสุดท้ายของแกเนี่ยนะในชาติที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่เกิดในพรานนะครับข่าวโอ้ยเนื้อวันหนึ่งได้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่และเชื่อไหมครับว่าพระสารีบุตรชาติสุดท้ายก็ไปเป็นปริพาชกก่อนนะนะครับเป็นก็ไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สันชัยก่อนนะครับชัมปุกะชีวกเนี่ยนะครับก็ไปเป็นมิจฉาทิฏฐิก่อนพาหิยะก็ไปสำคัญว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์นี่ดีนะครับว่าเกิดในยุคสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่หรือพระองคุลิมานนะครับ องคุลิมาเนี่ยนะท่านยังไปเกิดเป็นเรียกว่าจอมโจรเลยนะสำนวนเรียกว่าจอมโจรเลยนะแล้วก็ผู้หญิงอีกหลายคนแม้กระทั่งชาติสุดท้ายก็ยังมาเกิดเป็นสำนวนว่าโสเภณีทั้งหลายนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับแม้แต่พระปตาจาราเถรีก็มาบ้านะครับมาเพี้ยนนี่คือโทษของสังสารวัฏนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่วิปัสสนาก็ยังให้ผลปฏิสนธิทีนี้ปฏิสนธิมันไม่ใช่วิปัสสนาแล้วมันเป็นผลเท่านั้นเองหลังจากนั้นเมื่อไปคบปาปมิตรนะครับไปอยู่ในปฏิรูปประเทศที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ปายกันใหญ่เลยครับนี ่งั้นทำไงดีจัน ก็ต้อง อัตตาสัมมาปณิธิตรงนี้เนี่ย ก็ตั้งความปรารถนาให้ครบแต่บัณฑิตเป็นต้นไปนะครับ โอ้ยสาธุ ก็ต้องตั้งในส่วนนี้ก่อนแหละเบื้องแรกนะครับปรารถนาอย่าได้พบคนพาลขอให้ครบบัณฑิตหรือว่าปรารถนาขอให้ได้เจริญมีแนวความคิดเป็นไปกับมงคล38ประการนะครับก็ตั้งความปรารถนาอันนี้ไว้นะครับนี่ถ้าไม่ตั้งความปรารถนาอันนี้ไว้ก็ยากถ้าตั้งความปรารถนาอันนี้นะครับกรรมบางอย่างนี่มันซัดไปเกิดในที่ถิ่นธุระกันดารทั้งหลายแหละมันก็จะดิ้นรนแสวงหาเองนะครับถ้าหากว่าตั้งอัตตาสัมมาปณิธิไว้นะครับไปเกิดอยู่ในฝากอเมริกาก็จะหันมาศึกษาคำสอนได้นะครับไปเกิดณที่ไหนก็ตามเห็นพระพุทธรูปแล้วจะรักทันทีเลยนะครับถ้าตั้งจิตไว้ถูกนะแต่ถ้าตั้งจิตไว้ผิดก็ดีเหมือนกันเนี่ยไปกันใหญ่เลยครับนี่แย่เลย สูตรต่อไปนะครับเทวทัตตสูตรที่จริงน่าจะเพราะนะเทวทัตตะนะเทวดาให้มาครับโดยสาจะพรหมทัตก็พรหมให้ใช่ไหมทัตตามแปลว่าให้นะเทวทัตตะเนี่ยนะครับเทวดาให้มาฟังกันเทพเจ้าให้มาพรหมทัตก็พรหมให้มานะครับนี่น่าจะดีนะแต่แหมไปทำชั่วเลยชื่อนี้เลยเสียเลยนะครับเลยไม่มีใครมาตั้งชื่อลูกชื่อหลานว่าเทวทัตเลยสักคนเดียวนะครับชื่ออานนท์ชื่ออนุรุทธะชื่ออย่างอื่นเขาเอามาตั้งกันหมดนะครับแต่ว่าชื่อเทวทัตไม่มีใครเอามาตั้งเลยนะที่จริงเป็นชื่อที่ไพเราะมากนะครับเทวดาให้มานะครับแต่ว่าเนื่องจากคนไม่ดีมาทำมันก็เลยเสียชื่อไปหมดเลยนะครับแม้ใครมีลูกมีหลานก็ไม่อยากตั้งชื่อนี้เลยนะครับจริงก็ชื่อเพราะนะเทวดาให้มาเทวทัตตสูตรนะครับข้อ269พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเทวทัตผู้อันอสัตธรรม3ประการครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้นะครับแปลว่าแก้ไขไม่ได้ต้องอยู่ตลอดกับว่างั้นเถอะอสัตธรรม3ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเทวทัตผู้อันความเป็นผู้มีความปรารถนาลามกครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้นะครับปรารถนาลามกนะครับปรารถนาอยากจะให้คนอื่นรู้คุณที่ไม่มีจริงในตัวนะครับคือไม่ได้มีคุณธรรมอันนั้นหรอกก็ปรารถนาอยากจะให้คนอื่นรู้นะครับเช่นว่าปรารถนาลามกยังไงครับปรารถนาจะปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองนะครับนี่ความปรารถนาลามกของพระเทวทัตพระเทวทัตผู้อันความเป็นผู้มีมิตรชั่วครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้มีมิตรชั่วคือมีพระโกกาลิกะเป็นต้นเนี่ยนะครับส่งเสริมพระเทวทัตให้มรรคใหญ่ไฟสูงนะครับเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มาส่งเสริมเราก็พิจารณาด้วยนะครับว่าเป็นกัลยาณมิตรหรือเป็นปาปมิตรนะครับทีนี้ข้อ3บอกว่าเมื่อมรรคและผลที่ควรจะกระทำให้ยิ่งมีอยู่พระเทวทัตถึงความพินาศเสียในระหว่างเพราะการบรรลุคุณวิเศษที่มีประมาณน้อยนะครับคือมรรคผลที่จะต้องตัวเองจะต้องปฏิบัติให้สูงก็ไม่ปฏิบัตินะครับดูความที่สูงทั้งหลายพระเทวทัตผู้อันอสัตธรรม3ประการนี้แลครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าขอใครๆอย่าได้เป็นผู้มีความปรารถนาลามกเกิดในโลกเลยคติของบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกเช่นไรท่านทั้งหลายจงรู้คติเช่นนั้นด้วยเหตุแม้นี้เราได้สดับมาแล้วว่าพระเทวทัตรู้กันว่าเป็นบัณฑิตยกย่องกันว่ามีตนอันอบรมแล้วดุจรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศดำรงอยู่แล้วพระเทวทัตนั้นประพฤติตามความประมาทเบียดเบียนพระตถาคตพระองค์นั้นถึงอเวจีนรกอันมีประตู4หน้าพึงกลัว ผู้ใดพึงประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้ไม่กระทำกรรมอันลามกผลอันลามกย่อมถูกต้องผู้นั้นแลผู้มีจิตประทุษร้ายผู้ไม่เอื้อเฟื้อผู้ใดพึงสำคัญสมุดว่าจะประทุษร้ายได้ด้วยหม้อยาพิษหม้อเดียวผู้นั้นพึงประทุษร้ายด้วยหม้อยาพิษนั้นไม่ได้เพราะว่าสมุดที่น่ากลัวใหญ่มากฉันใดผู้ใดย่อมเบียดเบียนพระตถาคตผู้ดำเนินไปโดยชอบมีจิตสงบระงับด้วยความประทุษร้ายความประทุษร้ายย่อมไม่งอกงามในพระตถาคตพระองค์นั้นฉันนั้นภิกษุผู้ดำเนินไปตามทางของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกของพระพุทธเจ้าใดพึงถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตพึงกระทำผู้เช่นนั้นให้เป็นมิตรและพึงส่องเสพผู้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกคบหาภิกษุที่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้านะครับหรือของสาวกของพระพุทธเจ้านะครับถ้าหากว่าไม่เลือกจักคบมิตรแบบนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคบมิตรนะครับก็จะทำให้เป็นผู้ที่มักใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานเป็นต้นโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับ 3อย่างมีอะไรบ้าง ก็ข้อ1นะครับปรารถนาลามกนะครับข้อ2คบมิตรชั่วข้อ3ไม่ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวเองได้แค่ฌานก็เลิกซะนะครับไม่ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลต่อไปก็ยินดีด้วยคุณมีประมาณน้อยนะครับเพราะว่าฌานทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นมหคตะธรรมก็จริงแต่ไม่ถึงอัปปมานธรรมนั้นโลกุตระธรรมนั้นเป็นอัปปมานธรรมนะครับก็เลิกเสียก่อนก็จะไม่เลิกได้ยังไงครับเพราะว่าปรารถนาลามกทำให้มีจิตคิดแข็งดีในพระพุทธเจ้าตลอดนะครับก็ไม่สามารถที่จะเจริญหรือบำเพ็ญคุณธรรมชั้นสูงต่อไปได้นะครับอัตถกถาเทวทัตตสูตรนะครับว่าถามว่าสูตรนี้มีเรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับที่พระองค์มาตรัสสูตรนี้นะ เรื่องพิสดารมีอยู่ว่าเมื่อพระเทวทัตตกอเวจีมหานรกแล้วภิกษุผู้เป็นพวกของพระเทวทัตและพวกอัญญะเดรัจฉีทั้งหลายก็พากันโพนทนาว่าพระเทวทัตถูกพระสมณะโคดมสาปแช่งจึงถูกแผ่นดินสูบนะครับโอ้โหคนบาปทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับก็ย่างเที่ยวตำหนิอีกเพราะกรรมของตัวเองไม่พิจารณานะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาปเขาคนทั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้วพวกไม่เลื่อมใสในพระศาสนาก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าข้อนี้จะพึงเป็นเหมือนที่คนทั้งหลายพูดหรือไม่โอ้โหมันน่าคิดเหมือนกันนะมันจะตายทำไมอย่างนั้นทำไมจะต้องตกนรกถูกสาปมั้งนะภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพฤติการนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสปฏิเสธความเข้าใจผิดของคนเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ให้การสาปแช่งแก่ใครๆเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงไม่ใช่ถูกเราตถาคตสาปแช่งพระเทวทัตตกนรกโดยกรรมของตนนั่นแหละดังนี้แล้วก็ตรัสพระสูตรนี้โดยเป็นเหตุเกิดของเรื่องนี้นะครับก็คือเขาโพนธนาว่าร้ายนะครับโอ้ปากเนาะปากนะครับทิฏฐิเนาะทิฏฐินะนะครับความชั่วทั้งหลายแลเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงให้ไกลเถอะก็พระองค์ก็ตรัสถึงว่าพระเทวทัตเนี่ยถูกอะไรครอบงำนะครับจึงตกนรกไม่ใช่พระองค์สาปนะพระเทวทัตไปด้วยกรรมของตัวเองนะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสัตธรรมเมหิได้แก่ธรรมะของอสัตบุรุษบทว่าอเตกิจโฉความว่าเยียวยาไม่ได้อธิบายว่าแก้ไขไม่ได้เพราะเกิดในอเวจีไม่มีการแก้ไขเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ไม่ควรที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะให้กลับใจได้แก้ไขไม่ได้จริงๆนะครับพระเทวทัตชื่อว่าปาปิจโฉเพราะมีความปรารถนาลามกเป็นไปโดยประสงค์จะประกาศคุณความดีของตนที่ไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นภาวะของผู้ปรารถนาลามกนั้นชื่อว่าปาปิจฉตาคือไม่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าอะไรหรอกครับแต่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมแบบนั้นถูกความปรารถนาลามกนั้นเนี่ยครอบงำแล้วก็พระเทวทัตนั้นเกิดความปรารถนาขึ้นว่าเราจักเป็นพระพุทธเจ้าจักปกครองหมู่สงฆ์นะครับนี่คือความปรารถนาของเขานะมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้างกันอันนี้ข้อแรกนะพระเทวทัตนั้นชื่อว่ามีมิตรเลวทรามเพราะมีมิตรเลวทรามคือลามกมีพระโกกาลิกะเป็นต้นนะครับนะผู้คอยเสี่ยมสอนนะภาวะของผู้มีมิตรลามกนั้นชื่อว่าปาปมิตรตาถูกความเป็นผู้มีมิตรลามกนั้นครอบงำแล้ว นะครับข้อ2ใช่ไหมครับข้อ3ว่าอุตริกรณีเยความว่าเมื่อมรรคผลอันเป็นกรณียกิจเบื้องสูงอันบุคคลพึงบรรลุด้วยฌานและอภิญญาอันตนยังไม่ได้บรรลุแล้วมีอยู่อธิบายว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนั้นด้วยอาการอย่างนี้บทว่าโอรมัตเกนะความว่าเพียงเล็กน้อยคือเพียงฌานและอภิญญาเท่านั้นโอ้โหขนาดฌานอภิญญายังว่าเล็กน้อยนะครับของเราศีลยังก็ยังเอ๊ะจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยแจ๋วหรือเปล่านะครับโอ้ห่างกันเยอะนะครับของเราทั้งหลายเมื่อเทียบกับพระเทวทัตนะพระเทวทัตเนี่ยมาอยู่ในยุคนี้นี่สงสัยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกระหึ่มไปทั้งโลกนะครับเสียงก้องโลกแน่นะครับอย่าว่าประเทศไทยเลยของเราถ้าเทียบกับท่านแล้วห่างกันเยอะนะครับอย่าประมาทนะครับอย่านึกว่าโอ้โหพระเทวทัตอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราเองศีลยังรักษาไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ลำบากแล้วนะครับบทว่าวิเสสาธิคเมนะความว่าเพราะบรรลุอุตริมนุสธรรมบทว่าอันตราแปลว่าในท่ามกลางบทว่าโวสานังอาปาธิความว่ายังไม่เสร็จกิจเลยแต่สำคัญว่าเราเสร็จกิจแล้วจึงถึงความพินาศจากสมณธรรมนะครับเนี่ยนะท่านได้ฌานนะได้ฌานได้อภิญญารู้สัตว์เกิดสัตว์ตายนะรู้นะครับเพราะว่าเว้นแต่ที่ไม่มีเนี่ยคืออาสวัคยายานเท่านั้นเองไม่มีมรรคผลเท่านั้นเองครับที่เหลือมีหมดนะครับมีตาทิพย์มีหูทิพย์ระลึกชาติได้อะไรนี่รู้หมดนะครับนะหูทิพย์เหาะเหินเดินอากาศเป็นต้นเนี่ยท่านทำได้หมดนะครับเหลือแต่ว่าไม่บำเพ็ญวิปัสสนาเพื่อบรรลุอริยมรรคเท่านั้นเองถ้าพูดแบบธรรมดาธรรมดานี่นะครับรู้เรียกว่างั้นรู้หมดนะครับอดีตอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะครับระลึกชาติได้ไม่รู้กี่กับต่อกี่กับอนาคตข้างหน้าเนี่ยยังถึงกี่กับต่อกี่กับไม่รู้นะพิจารณาได้หมดนะครับนี่ก็เพราะว่าสำคัญนะครับสำคัญผิดไปทีนี้ในยุคนี้นะครับไม่ได้มีคุณธรรมอะไรขนาดพระเทวทัตเลยก็ยังฮึกเหิมกว่าพระเทวทัตเลยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับสมาทานตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าให้ดีเพราะอะไรครับพระเทวทัตเนี่ยทรงพระไตรปิฎกอภิญญา5ด้วยนะครับสมาบัติ8เอาดิถ้าเทียบคุณธรรมแล้วนะครับแกทรงพระไตรปิฎกมั้ยพระเทวทัตเนี่ยนี่ของเราเมื่อเทียบกับพระเทวทัตเราจําได้กี่สูตรเองนะครับบางสูตรนี่ว่าเป็นรู้กี่วันนะก็ยังจำไม่ได้เลยนะครับท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกเล่มเล็กนิดเดียวยังท่องไม่จำนะครับโอ้เทียบกันแล้วห่างกันมหาศาลนะครับพระเทวทัตเมื่อก่อนนี้แม้แต่พระสารีบุตรยังยกย่องนะครับว่าเป็นคนมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากนะครับนะครับทีนี้ถ้าเทียบกับท่านแล้วห่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเลยนะบางทีอาจจะได้ไปอยู่กับหลวงพ่อท่านลำบากนะครับพ่อเทวทัตด้วยประการดังพันนามานี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศโทษในความเป็นปุถุชนโดยพิเศษด้วยพระสูตรนี้ว่าความเป็นปุถุชนของเขาเนี่ยหนักเพราะเหตุที่จะยังสมบัติมีฌานและอภิญญาเป็นต้นเป็นที่สุดให้เกิดขึ้นได้และก็ยังละเหตุแห่งทุกข์มีอย่างต่างๆอันจะนำอนัตถะมาให้ไม่ใช่น้อยการอวดคุณความดีที่ไม่มีอยู่การคบหาอาสัตบุรุษและการประกอบความเกียจคร้านเนืองๆไม่ได้จักได้ประสบโทษที่แก้ไขไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดกับในอเวจีมหานรกนะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดเรามีความสามารถอย่างพระเทวทัตขนาดนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างพระเทวทัตหรือเปล่า ครับผมก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิเอาไว้ให้ดีนะครับว่าอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับนะถ้าไม่ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิไว้ก็มายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็คิดดูนะครับลองใครชมเรื่องเล็กๆน้อยๆนะถ้าฟูขึ้นก็แสดงว่ามีปัญหาแล้วนะนะครับถ้าใครตำหนินิดๆหน่อยๆก็แฟบลงนี่ก็แสดงว่ามีปัญหาแล้วนะครับเชื้อเหล่านั้นเนี่ยมีหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องหมั่นสมาทานต้องหมั่นอธิษฐานเลยนะครับหมั่นสวดมนต์แล้วก็ตั้งอัตตะสัมมาปณิธิทุกเช้าค่ำเช้าค่ำไปนะครับจะได้นะครับพลาดเมื่อไหร่ก็คือความเป็นปุถุชนก็เหมือนกับขับรถอยู่ในติดกับเหวนะครับถ้าอยู่ภาคเหนือด้วยเห็นชัดนะครับขับรถในเลาะเหวตลอดเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าดูตั้งจิตไว้ดีในวันแรกนะครับวันที่2ประมาทก็จมนะครับวันที่ตั้งไว้ดีวันนั้นก็ไม่ตกนะครับวันไหนที่เลิกตั้งก็วันนั้นก็ตกเพราะถ้าเราจับตามองภาพที่สุทั้งหลายในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพเหล่านั้นชัดเจนนะครับกิเลสทั้งหลายเนี่ยได้ช่องได้โอกาสก็เล่นงานกลุ่มรุมนะครับเชื้อทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ยังมีอยู่กับเรานะครับส่วนในคาถาที่พระองค์ตรัสไว้ว่า ขอใครๆอย่าได้เป็นผู้มีความปรารถนาลามกอุบัติในโลกเลยคติของบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกเช่นไรท่านทั้งหลายจงรู้คตินั้นด้วยเหตุแม้นี้เราได้สดับมาแล้วว่าพระเทวทัตโลกรู้กันว่าเป็นบัณฑิตยกย่องกันว่ามีตนอันอบรมแล้วรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศดำรงอยู่แล้วพระเทวทัตนั้นประพฤติตามความประมาทเบียดเบียนพระตถาคตพระองค์นั้นถึงอเวจีนรกอันมีประตู4น่าพึงกลัวก็ผู้ใดพึงประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้ไม่กระทำกรรมอันลามกผลอันลามกย่อมถูกต้องผู้นั้นแลผู้มีจิตประทุษร้ายผู้ไม่เอื้อเฟื้อผู้ใดพึงสำคัญสมุดว่าจะประทุษร้ายได้ด้วยหม้อยาพิษหม้อเดียวผู้นั้นพึงประทุษร้ายด้วยหม้อยาพิษนั้นไม่ได้เพราะว่าสมุดที่น่ากลัวใหญ่มากฉันใดผู้ใดเบียดเบียนพระตถาคตผู้ดำเนินไปโดยชอบมีจิตสงบระงับด้วยความประทุษร้ายความประทุษร้ายย่อมไม่งอกงามในพระตถาคตพระองค์นั้นฉะนั้นผู้ใดดำเนินไปตามทางของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวกของพระพุทธเจ้าใดพึงถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตพึงกระทำผู้เช่นนั้นให้เป็นมิตรพึงส่องเสพผู้เช่นนั้นนะครับควรหากัลยาณมิตรลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นอธิบายว่าท่านอธิบายไว้ว่าขอบุคคลใดๆในสัตว์โลกนี้อย่าได้มีความปรารถนาลามกโดยส่วนเดียวเลยว่างั้นบทว่าตะทิมินาปิชานาถะปาปิชานังยถาคติความว่าคติอย่างไรคือความสำเร็จอย่างไรได้ผลในภายหน้าเช่นใดของบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกเธอทั้งหลายจงรู้คตินั้นแม้ด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอ้างพระเทวทัตเป็นตัวอย่างจึงตรัสอย่างนี้นะครับอย่างไรอย่างไรนะอย่าได้มีใครไปทำตัวแบบพระเทวทัตเลยนะครับบทว่าปันดิโตติสมัญญาโตความว่าที่รู้กันว่าเป็นบัณฑิตเพราะความเป็นคนคงแก่เรียนนะครับใครๆก็ยอมรับว่าพระเทวทัตเนี่ยคงแก่เรียนนะครับเรียนมากนะเพราะแกได้อภิญญาเนี่ยนะครับได้อภิญญาก็ทรงพระไตรปิฎกบทว่าภาวิตัตโตติสัมมโตความว่าที่ยกย่องกันว่ามีตนอันอบรมแล้วด้วยฌานและอภิญญาทั้งหลายเพราะฉะนั้นสมัยนั้นแกจะต้องจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยต้องดีเยี่ยมเลยนะครับจึงจะสามารถบำเพ็ญอภิญญาได้ทำบำเพ็ญฌานได้จริงอย่างนั้นพระเทวทัตนั้นในชั้นต้นได้เป็นผู้ที่แม้พระธรรมเสนาบดีก็สรรเสริญว่าโคทิบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นโคทิบุตรผู้มีอนุภาพมากนะครับคือยกย่องนะพระสารีบุตรยังชมเชยเลยนะครับสมัยแรกๆนะบทว่าฉลังวะยสสาอัฏฐาเทวทัตโตติวิสุโตความว่าได้มีชื่อระบือคือปรากฏอย่างนี้ว่าพระเทวทัตเป็นเหมือนรุ่งเรืองเป็นเหมือนเด่นอยู่ดำรงอยู่แล้วด้วยเกียรติและบริวารนะครับลูกศิษย์นี่500นะครับพร้อมล้อมไปสมัยนี้มีไหมครับที่ไปไหนแล้วลูกศิษย์ติดตาม500เลยนะครับหายากนะครับวัดที่มีพระท่านเนร500แต่500ก็จริงแต่กระจัดกระจายไปทั่วไปหมดแต่นี่ไม่ได้นะครับกดปุ่มพระเทวทัตคอนโทรลได้หมดเลยนะครับ500เนี่ยนะแล้วก็พระเจ้าชาติศัตรูนี่นะถวายอาหารวันละ500สำรับ500สำรับนี่นะครับโอ้สบายมากบทว่าเมสุตังดังนี้ก็มีอธิบายว่าข้าพเจ้าได้ฟังแล้วคือเพียงแต่ได้ฟังมาได้แก่การที่พระเทวทัตเป็นบัณฑิตเป็นต้นนั้นเป็นเพียงที่ข้าพเจ้าได้ฟังมาเท่านั้นเพราะพระเทวทัตเป็นอย่างนั้นโดย 2-3 วันเท่านั้นเกียรติที่ได้รับนี่ไม่นานนะครับเนื่องจากว่ามันดีไม่จริงนะครับเมื่อดีไม่จริงก็ตกเสื่อมหายบทว่าโสปมาทะมนุจินโนอาสัชชะนังตถาคตังความว่าพระเทวทัตนั้นเป็นอย่างนั้นไม่รู้ประมาณของตนถึงความประมาทโดยแต่งตั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เสมอกับตนนะครับเทียบพระพุทธเจ้ากับตัวเองว่าเสมอกันว่าถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นสักยบุตรแม้เราก็เป็นสักยบุตรถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นพระสมณะแม้เราก็จะเป็นพระสมณะถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีฤทธิ์แม้เราก็เป็นผู้มีฤทธิ์ถึงพระพุทธเจ้าจะมีตาทิพย์นะครับแม้เราก็มีตาทิพย์ถึงพระพุทธเจ้าจะมีหูทิพย์แม้เราก็มีหูทิพย์ถึงพระพุทธเจ้าจะได้เจโตปริยญาณรู้วาระจิตของผู้อื่นแม้เราก็ได้เจโตปริยญาณ ถึงพระพุทธเจ้าจะรู้ธรรมะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแม้เราก็รู้ธรรมะนั้นดังนี้โอ้รู้หมดเลยนะครับกระทบกระทั่งเบียดเบียนท่าตถาคตเจ้าเพราะถูกมารดลใจให้ฮึกเหิมว่าบัดนี้เราจักเป็นพระพุทธเจ้าจักบริหารภิกษุสงฆ์นะครับมารก็ได้ช่องนะครับกระแสะเข้ามาทันทีช่วยกระซิบกระซาบในความคิดนะครับอาจารย์บางพวกกล่าวว่าปะมาธรรมนุชิโนดังนี้บ้างในคำนั้นมีใจความว่าเมื่อถึงความประมาทตามนัยยะที่กล่าวแล้วอาศัยความประมาทเสื่อมคลายจากฌานและอภิญญาพร้อมกับจิตตุบาทที่วางตนคู่กันคือตีเสมอพระพุทธเจ้าทีเดียวพอนึกเทียบเคียงปั๊บเสื่อมหมดเลยครับไอ้ที่มีอยู่เนี่ยนะครับบทว่าอวีจินิรยังปัตโตจตุทวารังพยานกังความว่าถึงนรกใหญ่ที่ได้นามว่าอเวจีเพราะเปลวไฟหรือสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นมีอยู่เป็นนิรันเป็นนิรันดร นะครับโอ้โหไฟเนี่ยตั้งอยู่นอนแล้วนะครับชื่อว่ามี4ประตูเพราะประกอบด้วยประตูใหญ่4ประตูใน4ด้านอันน่ากลัวยิ่งนักด้วยสามารถแห่งการปฏิสนธิสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มหานรกนั้นมี4มุมนะ4ประตูแยกออกเป็นห้องๆมีกำแพงเหล็กเป็นขอบเขตครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นปูด้วยเหล็กลุกโชนประกอบแล้วด้วยเปลวแผ่ไปไกลร้อยโยชน์โดยรอบตั้งอยู่ทุกเมื่อดังนี้นะครับก็เตาอบดีๆนี่แหละครับเตาอบแบบที่เขาอะไรนะล้อมเหล็กนะละลายเหล็กทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับบทว่าตะเมวะปาปังผู้สติความว่าผลชั่วคือผลบาปที่ต่ำทรามจะถูกต้องคือถึงได้แก่ครอบงำคนเลวทรามผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายนั้นนั่นแหละบทว่าเพศมาความว่าทะเลเป็นเหมือนให้คนกลัวเพราะกว้างและความลึกอธิบายว่าทั้งกว้างทั้งลึกนะครับบทว่าวาโทตัมหินรูหติความว่าโทสะที่ผู้อื่นปลูกฝังในพระตถาคตเจ้านั้นจะไม่งอกงามขึ้นคือจะไม่ตั้งอยู่อธิบายว่าจะไปให้เกิดความพิการนะครับคือความสะเทือนพระทัยแก่พระองค์เหมือนหม้อยาพิษหม้อเดียวจะทำให้เกิดความแปรเปลี่ยนแก่สมุดหาได้ไม่ฉะนั้นนะครับใครจะเอาหม้อยาพิษหม้อเล็กนิดเดียวนะไปละลายให้แม้ทะเลให้มันมีพิษให้หมดเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะครับใครจะมีโทสะยังไงไปทำลายพระองค์ก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่พระองค์จะมีโทสะเป็นต้นเกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่พระองค์เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงว่าพระเทวทัตเป็นผู้ไม่พ้นจากทุกข์ด้วยการทรงแสดงว่าพระเทวทัตผู้ประกอบด้วยความปรารถนาลามกเป็นต้นได้เข้าถึงนรกแล้วด้วยคาถา6คาถาอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงเหตุสิ้นทุกข์นะพงศ์สอนวิธีแก้ไขไปด้วยนะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ทรงแนะนำว่านะทรงแนะนำวิธีให้สิ้นทุกข์ของผู้ประกอบด้วยธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาลามกด้วยคาถาสุดท้ายว่าภิกษุเดินตามทางคือดำเนินตามทางของผู้ใดที่ปฏิบัติชอบแล้วได้แก่ปฏิบัติโดยชอบแล้วนะครับคือหาคนดีนะครับมาเป็นตัวอย่างจะพึงถึงความสิ้นไปคือความสิ้นสุดแห่งวัฏทุกข์ทั้งสิ้นด้วยการประกอบด้วยคุณงามความดีมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นนะครับหาคนที่ทรงไว้ซึ่งคาถาวัตถุ10นะครับเช่นมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรนะครับชอบสงัดนะครับมากไปด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นนะครับก็หาผู้เช่นนั้นแหละนะครับถามว่าสมัยนี้หาใครก็หาพระไตรปิฎกเถอะครับภิกษุผู้เป็นบัณฑิตคือผู้มีปัญญาควรทำผู้เช่นนั้นคือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าให้เป็นมิตรของตนคือทำความสนิทสนมกับท่านและควรคบหาสมาคมคือควรเข้าไปนั่งใกล้ท่านนั้นนั่นเองนะครับหมั่นคบหาสมาคมกับนี่แหละครับพระไตรปิฎกพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอ่านแล้วพระองค์ตำหนิว่าไม่ดีก็สมาทานว่าอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอ่านแล้วตรงไหนพระองค์ชื่นชมก็พยายามภาคเพียรปฏิบัติตามนั้นนะครับนั่นแหละเป็นศาสดาของเราทั้งหลาย